Adios yanga na yo esili na longoli pe motema pona yebi eleki ye lobanda ki alliance yanga ina yo banda bo mwana na eba ki tete soki okoti kanga ina kati ya londende boye Pona yebi, elekiye.